Tu program Trzeci Polskiego Radia, 15 kwietnia, Wielka Sobota, minęła dziewiąta. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Bezdomni, samotni, ubodzy, razem przy świątecznym stole. Powiemy o wyjątkowych śniadaniach wielkanocnych w Kielcach i Rzeszowie. Sprawdzimy, jak święto obchodzą Polacy we Francji. Będzie także o zakupach na ostatnią chwilę. Tygodnie mają poczuć się jak w domu. Wkrótce rozpoczną się wyjątkowe śniadania dla osób ubogich, samotnych, bezdomnych. Ostatnie przygotowania trwają właśnie w Kielcach. Tam wielkanocne śniadanie organizuje Caritas. Śniadanie wielkanocne, jak wiemy, w tradycji polskiej jest pewnym zwyczajem rodzinnym, czymś oczywistym w sytuacji poprawnie funkcjonujących rodzin. Natomiast w przypadku osób samotnych często nie mają z kim zasiąść, a też jest szereg osób, które nie mają do czego zasiąść, więc dlatego zapraszamy tych ludzi. Zaprasza dyrektor kieleckiej Caritas ksiądz Stanisław Słowik. Śniadanie wielkanocne rozpoczyna się tam za godzinę, podobnie jak w Rzeszowie. Jan Czech z Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta mówi, że przyjść może każdy i dla nikogo nie zabraknie miejsca. Jest każdy mile widziany, każdy zostanie przywitany, pięknie usadowiony. To, co będziemy mogli dać, to damy. Podzielimy się tym, co my mamy. Śniadanie, dzielenie się jajem, święcenie pokarmów to są wielkanocne tradycje. Jak wygląda to u Polaków we francuskim Lille? O tym opowie Marek Brzeziński. Tam mieszka wielu potomków polskich imigrantów, którzy niemal 100 lat temu przywędrowali w ten rejon Europy w poszukiwaniu chleba w kopalniach, dzisiaj już zamkniętych. Początkowo zadziwiali odmiennymi obyczajami, jak na przykład klękaniem w kościele w czasie mszy świętej, gdy w tym samym czasie francuscy wierni stali pochylając głowy. I mimo, że wielu potomków tamtych przybyszów z Nadwisły mówi źle albo w ogóle nie zna polskiego, to jednak wiele obyczajów, w tym właśnie chodzenie ze święconką na Wielkanoc do kościoła, przetrwało. Paryżanie do takiego widoku nie przyzwyczaili. To też na placyku przed najpopularniejszym polskim kościołem w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przy którym mieści się polska misja katolicka, stoją przyglądając się Polakom idącym z koszyczkami wypełnionymi kiełbasami, chlebem i innymi dobrami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Święta w górach, gdzie niegdzie bardziej przypominają święta Bożego Narodzenia. Mowa o pogodzie. Wielka Sobota w Beskidach jest bardziej zimowa niż wiosenna. Wysoko w górach spadł śnieg. W nocy temperatura nie przekraczała zera. Teraz jest nieco cieplej, mówi Łukasz Twardowski z beskidzkiego GoPru. Ilość tego śniegu nie jest duża. Mamy podgląd na Halę Miziową, to w zasadzie są płaty śniegu. Parę centymetrów świeżego dosypało. Zawsze warto jeździć w góry. Natomiast odpowiednio się ubrać i przygotować. No, szlaki podajemy jako trudne z tego właśnie względu, że śnieg jest mokry, ciężki, zapadający się. Do tego w górach jest także sporo chmur. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył jeszcze ze świątecznymi zakupami, to radzimy się pospieszyć. W Wielką Sobotę większość sklepów otwarta będzie krócej niż zwykle. Niektóre duże sieci handlowe będą pracowały do 16:00. Inne do 17 lub 18. Jutro i pojutrze będą zamknięte. Handlować mogą tylko właściciele sklepów lub osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub dzieło. Zakaz dotyczy pracowników, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przypominała Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. Kolejny serwis w Trójce o 10:00. Świątecznie sportowo. Michał Gąsierowski. No proszę, a piłkarze Ekstraklasy nie mają chwili wytchnienia. Na dziś zaplanowano 4 mecze, a ponieważ do podziału na grupę mistrzowską i spadkową pozostały już tylko 2 kolejki, wszędzie jest pełna mobilizacja. Przedostatni w tabeli Ruch Chorzów zmierzy się z Pogonią Szczecin, która zajmuje 8 miejsce. Zapowiada się niezły mecz, twierdzi Marcin Listkowski z Pogoni. Z Ruchem nikomu nie gra się łatwo. Zawsze Ruch stawia ten fajny, taki można powiedzieć, opór i po prostu ciężko się gra, tym bardziej jeżeli gra się w Chorzowie. To będzie spotkanie właśnie takich dwóch młodych ekip w Ekstraklasie. To będzie fajne spotkanie. Śląsk-Wrocław zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Dla Śląska to ostatnia szansa, by myśleć jeszcze w ogóle o grupie mistrzowskiej. Dla ostatniego w tabeli Górnika Łęczna każdy mecz to walka o przetrwanie, przyznaje jej Łukasz Tymiński. To jest taki ważny mecz we Wrocławiu, gdzie potrzebujemy jak wody tych 3 punktów. Wisła Płock i Lech Poznań są natomiast w grupie mistrzowskiej, ale każdy ma swój cel, podkreśla Dawid Kownacki z Lecha. Na pewno się nie położą przed nami i będą chcieli zdobyć 3 punkty, które ich przybliżą do bycia ósemca, a my musimy zdobyć 3 punkty, żeby zostać w grze o Mistrzostwo Polski, także każda drużyna będzie grała o coś. Dziś zagrają jeszcze Jagiellonia z Krakowią, a na poniedziałek zaplanowano mecze Termaliki z Piastem, Legii z Koroną, Wisły Kraków z Zagłębiem i Lechii z Arką. Z ciekawszych spotkań w Europie dziś na przykład mecze Southampton z Manchesterem City, Barcelony z Realem Sociedad, Interu z Milanem czy Bayeru z Bayernem. O, szkoda tylko, że bez Roberta Lewandowskiego, który mógł się pauzować za żółte kartki. Co poza piłką nożną, Chemik Police ma na wyciągnięcie ręki kolejny tytuł mistrza Polski. W pierwszym meczu finałowym siatkarki Chemika pokonały w Łodzi Budowlane 3-0. Rewanż w środę w Szczecinie. A Michał Winiarski, były kapitan siatkarski reprezentacji

Mnie wylosuje. Proszę bardzo, proszę bardzo. Poseł z Platformy mnie wylosuje. O, Katarzyna cudownie. Tylko żeby ktoś siebie nie wylosował. Co tam? Ja chciałbym panią redaktor, mogę? Ale ja nie mogę. Przepraszam, ja nie rysuję. Tak, to jest symboliczny moment. Uwaga. Co? Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wylosował. Nomen omen. Kogo? Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. O, cudownie, cudownie. To będzie piękna pisanka. Dobrze, proszę bardzo. Piękna popisanka. Proszę bardzo. O, teraz wydaje mi się, że panowie już to nie ma co się losować, bo pan siebie wylosował pewnie, nie? A ja siebie. Tak? No trzeba się zamienić w tej sytuacji. Sam ze sobą na sam. No to trzeba się zamienić. Ja będę rysował, malował dla pana przewodniczącego Czarneckiego. To ja proponuję, żeby się zamienić. Zaszczyt to dla mnie niebywały. Jednak zamieniliśmy się, ja będę dla pana posła Długiego, a pan poseł Długi dla... Dla Jarosława Kalinowskiego, ma tak? Specjalisty od jajek zresztą. Dobrze, mamy tutaj, proszę bardzo, tu są pisaki. Proszę się wymieniać, bo tutaj pani poseł Lubnauer dużo wzięła tych... Ale dla całej naszej strony jest to. Proszę bardzo. Ja jajka, tak powiem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tego panu posłowi nie zarzucimy na pewno. Proszę bardzo. Kto nie wziął? Ale zabrał pan wszystkie kredki. A to moje takie dni zapasowe. Chociaż kilka. Wziąłem 11 pisaków, bo 11 będzie mi potrzebnych. Dobrze. To bardzo przepraszam. No. Dobrze. Chciałam powiedzieć, że proszę się starać, bo zdjęcia rezultatów państwa pracy będą na stronach Trójki. Będzie nam ciężko coś mówić w trakcie tego malowania. Dadzą państwo radę. Nie ma takiej sytuacji, żeby polityk nie mówił. Napoleon miał podzielić uwagi. Chyba, że ma chore gardło. Nawet malując jajeczka. Ale na szczęście państwo są zdrowi, nie mają zapalenia górnych dróg oddechowych. Na pokoju kredki. W dobrej formie. No, ponieważ to Wielkanoc, to nie tylko czas malowania pisanek, ale przede wszystkim czas zawieszenia broni, rozejmów. Pokuty. Pokutę to państwo powinni odprawiać wcześniej troszkę. No, ale to najpierw u mnie spowiedź, a potem dopiero panowie. Oj. Dobrze, zawieźmy broń. To znaczy ja w ogóle bo w stosunku do państwa nie mam żadnej broni, ale mówię, żeby państwo wzajemnie wobec siebie tej broni dziś nie stosowali. Ja myślę, że słuchacze nie uwierzą, bo każdy wie, że pani redaktor ma guzik, którym wyłącza mikrofon. Nie mam żadnego guzika tutaj. A ten guzik ma dzwoneczek, pani reżyser, tak? Tak. Ten dzwoneczek, który no i Donald Trumpa guzika, to mogę też. Ale to może być guzik, to może być dzwoneczek, szansa, że go użyję. Który obwieszcza jakieś radosne wydarzenie. Nie wiem, chyba... Panie przewodniczący. Szuka wzoru. Ale pan przewodniczący albo przekazu uderza dnia. W mikrofon, chyba właśnie szuka wzoru i uderza w mikrofon, czyniąc hałas. Proszę już zostawić ten telefon i zająć się jajeczkiem, dobrze? Tak jest. Bo czas ucieka. Pan jest bardzo władcza, panie redaktor, trzeba przyznać. Czas ucieka. Nie, no chciałabym to jakoś zorganizować. Ale teraz mam zupełnie... No strasznie pan uderza tym. Co to jest jakiś pancerny telefon? Emocje. Pan przewodniczący. Prawo i Sprawiedliwość planuje rozwiązanie siłowe. Dobrze. Ale to proszę państwa, jak wiemy, zawsze znajdzie się powód, żeby się troszkę poobrzucać błotem na co dzień. Czy jest w ogóle coś takiego, jeśli chodzi o sprawy ważne, powiem górnolotnie, dla Polski i społeczeństwa, w których musimy i możemy się wszyscy porozumieć. Oczywiście, że tak. Są takie dwie rzeczy, tak. Dwie sprawy. Oczywiście jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego państwo oczekujecie, że powiem, że polityka jest zagraniczna, ale to było banalne, tak być powinno, tak nie do końca jest. Natomiast są na pewno dwie płaszczyzny, dwie dziedziny, gdzie Polacy... W jednym przypadku są zjednoczeni, a w drugim przypadku mogą być zjednoczeni. No pierwsza dziedzina to oczywiście sport, bo sport łączy, a nie dzieli. I wszyscy dopingujemy biało-czerwonych na najważniejszych turniejach, imprezach mistrzowskich, mistrzostw Europy, świata, igrzyskach olimpijskich. A druga dziedzina, która może być czymś takim, co łączy, choć o tym się za mało dzisiaj mówi, choć akurat w Polskim Radiu się mówi, mianowicie to jest kwestia, która pozostała nam w takim przykrym spadku II wojny światowej. To jest kwestia odzyskiwania polskich dzieł sztuki zrabowanych przez okupantów ze wschodu i zachodu. Wydaje mi się, że wokół tej sprawy odzyskania dzieł sztuki, dzieł polskiej kultury, które przez wieki nieraz były w polskich muzeach czy w polskich pałacach, warto się zjednoczyć i warto tą sprawę postawić na sztandar, bo myślę, że w tej sprawie podziału być nie powinno. Czy pan Jarosław Kalinowski to już skończył? Bo to taki jeden szlaczek. Widzę, czy pan się przygotowuje do zabrania głosu. No tak się zastanawiam, co powiedzieć, bo w dzisiejszych czasach chyba najbardziej łączy nas sport, a o tym już kandydat, gdzie ty teraz kandydujesz? Na prezesa, o właśnie. Prezesa PKO. Komitetu Olimpijskiego Polskiego. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Delegatem na zjazd jest prezes PSL-u. Dobrze. Jako prezes Związku Sportowego. No dobrze, ale czyli znowu sport łączy, nawet politycznie. PSL i PiS połączone przez PKO. Zastanawiałem się, no bo sport już tutaj został, że tak powiem, zabrany. W tym sensie, że to nas łączy i to już zostało wypowiedziane. No nie chciałbym nam z górnolotnie mówić o historii, o różnych rzeczach, która też często nas dzieli, ale sympatyczną na pewno rzeczą jest i nikt nie pyta rodaka, jaką partię, jakiej partii sympatyzuje, jeżeli spotkamy gdzieś na jakimś wyjeździe zagranicznym, turystycznie. I to nieważne, gdzie się spotykamy, to ja się przynajmniej spotykam z bardzo miłymi sytuacjami, gdzie ludzie się uśmiechają, są serdeczni, bardzo mili dla siebie. Czyli jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, to tak... Na ogół tak jest. No na ogół. Nie zawsze. Ale na ogół naprawdę jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie miał jakiejś bardzo sympatycznej rozmowy czy sytuacji. Proszę państwa, Katarzyna Lubnauer, co nas może połączyć? Niestety im dłużej w Polsce mamy demokrację, tym więcej nas dzieli, a mniej łączy. I to jest bardzo przykre, dlatego że rzeczywiście kiedyś, tak jak pan tutaj europoseł Czarnecki mówił, ta sprawy zagraniczne były takim elementem, które nas łączyły. W tej chwili jest chyba tym elementem, który nas bardziej dzieli. I rzeczywiście po 89 roku, jak tak patrzymy, to najpierw mieliśmy wspólne cele, prawda? Był wspólny cel, nie wiem, pozbyć się wojsk rosyjskich, potem był wspólny cel jakieś wejście do NATO, wspólny cel wejście do Unii Europejskiej. A w tym momencie mamy taką sytuację, że tych wspólnych celów nie umiemy sobie wyznaczyć, takich, które by nas łączyły. I taką mamy rzeczywiście nawet w tej kwestii jakąś wojnę plemion. To jest smutna konstatacja, że im dalej idziemy, tym mniej jest tych obszarów, które są nie są elementem sporu politycznego. Natomiast ostatnio tym, co nas jakoś tam łączy, że jeszcze czasami, chociaż też już to jest coraz rzadziej, możemy przyjąć w Sejmie jakąś uchwałę wspólnie przez aklamację dotyczącą wydarzeń historycznych, dotyczącą tego... Fatimska akurat właśnie była przykładem tym, który nas dzieli. Natomiast chodzi mi raczej o takie uchwały związane z naszymi ludźmi, którzy byli ważni dla naszej historii, naszymi poetami, pisarzami, naszymi naukowcami. Czyli te rzeczy, z których jesteśmy dumni wszyscy jako Polacy. Historia osiągnięcia to może nas połączyć. Historia osiągnięcia może nas połączyć. Niestety polityka nas coraz bardziej dzieli. Grzegorz Długi maluje, że tak powiem, wertykalnie. Tak, nawet starałem się liść marihuany narysować, ale chyba mi nie wyszło. No nie. Leczniczej oczywiście. Byli Roja w tym klubie Rosu, widzę. Byli Roja. Proszę państwa, ale proszę państwa, nie zagłuszajmy się wzajemnie. Natomiast ja się obawiam, że na przykład to, co tradycyjnie wydawałoby się, że powinno nas łączyć, czyli na przykład język, to w tej chwili zaczyna nas dzielić. Ja przeczytam krótkie zdanie. Powołanie do życia zanurzonego w środowisku profesjonalnych ciał koordynującego odpowiedzialnego za rozpowszechnianie w polskim przemyśle internetu rzeczy, wspomagającego integracji infrastruktury informatycznej technicznej, wspomagającego kompetencyjnie państwo w stymulowaniu rozwoju przemysłu 4.0. To jest fragment dzielnego planu Morawieckiego, a po polsku to, co tam napisano, oznaczało tworzymy nowy urząd. Tak, to można było po prostu, trzeba z nami. Tworzymy nowy urząd, a tu mamy taki ładny fragmencik. To nie jest ten język, który ja rozumiem. No dobrze, szukając tego, co łączy, znalazł pan znowu to coś, co dzieli. Bo ja chcę wezwać. Może jednak proszę się postarać. Abyśmy zaczęli właśnie, jak mówimy coś, to żeby to znaczyło to, co to mówimy. Czyli na przykład, jeżeli premier Morawiecki mówi reindustrializacja, to żeby to nie oznaczało zamykanie walcowni, brak grupy, grubych w Batorym, to co właśnie zrobił pan premier, tylko żeby to oznaczało właśnie, że budujemy walcownię albo ją rozwijamy, inwestujemy w nią, aby polskie statki mogły być budowane z polskiej stali, jeżeli będą polskie stocznie. Także no, myślę, że na pewno nas łączy chęć powrotu do języka, chęć powrotu do zrozumienia, chęć do tego, abyśmy no, przestali się no, po prostu, mówiąc brzydko, naparzać i razem malowali jajka, bo tu podglądam, co pani Lubnauer robi, że tak powiem. I tak cały Boży Rok. To jest ciekawe hasło, żebyśmy bardzo się przestali naparzać i razem malowali jajka. Marcin Kierwiński. No, na pewno coraz mniej niestety nas łączy, nie ma co do tego chyba żadnych wątpliwości. Kiedyś oprócz tych spraw, o których mówił pan przewodniczący Czarnecki, który określił jako banalne wprawdzie, czyli kwestie polityki zagranicznej, to jeszcze kwestie podejścia do bezpieczeństwa nas łączyły, z tym coraz ciężej, ale ja myślę, że paradoksalnie jest taki obszar, który zarówno łączy, jak i dzieli. Do pewnego momentu łączy nas postrzeganie historii, a od pewnego momentu w historii ono jest nas radykalnie dzieli. Ja myślę, że jak patrzymy na tą historię taką dawną, drugą, pierwszą Rzeczpospolitą, no to wszyscy czujemy dumę, to jest obszar taki, gdzie chyba wszyscy Polacy czują się naprawdę, no tak, że ta historia to jest coś wspaniałego. No i tak im bliżej dochodzimy wieku XX, tym te podziały zaczynają być coraz mocniejsze, a potem to już ta historia nas w ogóle nie łączy, a właściwie staje się bardzo często elementem takim do okładania politycznego oponentów. I to chyba bardzo, bardzo niedobre, bo jednak my powinniśmy potrafić z naszej historii, zarówno tej starszej, jak i tej najnowszej, jednak wyciągać wspólne, konstruktywne wnioski. Proszę Państwa, trzeba te jajeczka podpisać, te pisanki, dla kogo one są i od kogo, jakby się zmieściło. Mogą być tylko inicjały, dobrze? Właśnie, mówili to, Państwo, to teraz, że to był teraz taki... Mówi. No teraz, ale panu paprał. No właśnie. To troszkę panu paprał, no ale to się da. To ale się da to, zawsze ale to nie wina. No to ale wina, chciał dobrze, no chciał. Ale to ją nie złączyć. A raczej tworzywa. To jest nieskończone. Ale trzeba, twórca musi wiedzieć, musi znać naturę tworzywa i umiejętnie się z nim obchodzić. No, właśnie, prawda? W boju poznajemy. A instrukcja była, panie redaktor, była instrukcja obsługi jajka? Pan przewodniczący Czarnecki zabrał wszystkie flamastry i teraz... I dlatego instrukcji nie przygotowałam, prawda? Tutaj pani trafiła w sedno po tych moich słowach. No, a pan ma pobrane, czy nie? Nie, ja tutaj na nazwisko pana posła miejsce znajdę. A, dobrze, bo pan jakimiś jasnymi takimi. Ja na szczęście wymieniłam się. Ponieważ, jasna przyszłość to jasne kolory, proszę. Ponieważ chodziło o to, żeby pan poseł Długi nie malował sam dla siebie, więc ja się wymieniłam z posłem Długim i teraz pana Kalinowskiego ma poseł Długi, a ja mam posła Długiego, w związku z tym łatwiej będzie mi napisać nazwisko. Ale Długi ładnie jest jakieś krótsze. Koniczynki. Jarosław Kalinowski maluje koliczynki. Na szczęście. No, bardzo ładnie, bardzo. Pana przewodniczącego. Bardzo ładnie. Właśnie mam pytanie o politykę zagraniczną, może nie naszą, ale w ogóle o sprawy zagraniczne. Może ta sprawa państwa połączy, ponieważ od pewnego czasu bardzo aktywne są Stany Zjednoczone właśnie na polu włączania się w te międzynarodowe spory, w walkę z państwem islamskim, co zapowiadał z jednej strony Donald Trump, ale z drugiej strony zapowiadał, że będzie przede wszystkim patrzył na to, co w Ameryce. Jak państwo odbierają to, co się dzieje, spuszczenie na jaskinie w Afganistanie matki wszystkich bomb, jak to się mówi. I niektórzy komentują, że to jest sygnał dla Korei właściwie. Dlatego, że chodzi o pokazanie, że można działać pod powierzchnią ziemi za pomocą właśnie tej groźnej broni. Ryszard Pełna zgoda. To jest wielka porażka, wielkie fiasko tej propagandy elit lewicowo-liberalnych, które wpierały ludziom w Ameryce, w Europie, także w Polsce, że Donald Trump skupi się na izolacjonizmie, że będzie bardzo wsobny, będzie Amerykę zamykał. Przepraszam, muszę zaprotestować, bo to on też trochę w kampanii to wpierał. To nie elity lewackie, panie przewodniczący. On to po prostu zapowiadał. Czytałem masę artykułów i w prasie amerykańskiej, i europejskiej, i w polskiej, gdzie Donalda Trumpa przedstawiano jako człowieka, który świata nie zna, będzie uciekał od polityki międzynarodowej, od amerykańskiej obecności zewnętrznej i militarnej i stricte politycznej. Jednym słowem, no, powrót do lat 20. XX wieku, a do wtedy bardzo młodych tendencji isolation, która wtedy była bardzo modna w Ameryce. Okazało się, że to jest nieprawdą, na szczęście nie jest prawdą. Ameryka pokazuje siłę, ma pani rację w kontekście Korei, ale zwracam uwagę, że ta akcja amerykańska, to rzucenie bomby nastąpiło po rozmowach, uwaga, i z Japonią, i z Chinami. Korea Północna może praktycznie zagrozić również Japonii. To była pewna sygnał solidarności z ważnym japońskim sojusznikiem. Głównym problemem Ameryki są Chiny w tej chwili. W ogóle globalnie na świecie z racji potęgi gospodarczej Chin, ich ekspansjonizmu, wykupowania amerykańskich długów, co się dzieje od lat, zadłużenia wewnętrznego amerykańskiego. W związku z tym Waszyngton bardzo mocno stawia na wspieranie swoich sojuszników w Azji, także Japonii, także Korei Południowej. Te oba kraje, myślę, że nie zmartwiły się tym ostrzeżeniem, poraz zgoda z panią, dla Korei Północnej, ale to też był sygnał wcześniej w kontekście Syrii, że koniec tolerowania, przyjmowania obszaru Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej przez Rosję, że tutaj Ameryka pokazuje, iż nie odda pewnego prymatu, a ponieważ Rosja ma większe kłopoty ekonomiczne, tym bardziej na zewnątrz pokazuje, a ma olbrzymie przecież setki zamkniętych zakładów pracy, firm, banków, bardzo mały w tej chwili eksport, gdy chodzi o dochody z eksportu, gdy chodzi o ropę i gaz z racji cen surowców, jednak dotkliwe skutki sankcji ekonomicznych, zwłaszcza europejskich. No, w tej sytuacji Rosja ucieka do przodu, jest bardzo wojownicza i państwa z obszaru postsowieckiego bardzo patrzą na to, co Rosja robi i to, że w tej chwili Donald Trump zadał taki cios rosyjskiej obecności de facto w Syrii jest bardzo znaczące i myślę, że nas to może tylko cieszyć, ponieważ akcje Rosji w naszym regionie, w tym dawnym obszarze postsowieckim, na terenie tego ZSRR osłabną, a to jest dla, dobra wiadomość dla Polski, kraju, który jest największym sąsiadem unijnym i natowskim, państwo, o którym mówię. Chciałam państwa zachęcić, żeby jednak się pozbyć takiej skłonności do minimalizmu i jakoś bardziej ozdobić te pisanki. Pan poseł Kierwiński tutaj jeszcze, zrobił... Jeszcze nie zakończył. No, oczywiście, ja mam bardzo daleko poszedł. To jest śliczne, tylko żeby się nie rozmazało. Naprawdę wygrała pani konkurs. Może jeszcze nie jest... Zaraz. Solidarność kobiet. To jest talent. To jest talent, a nie solidarność kobiet. Proszę zobaczyć, jakie zajączki. No jeszcze pani poseł zaśpiewa, ja naprawdę... I tematycznie, i w ogóle super. Ja się wcale nie chwalę, naprawdę mam dobrze, talent. Pani poseł, pani tak zaśpiewa? Nie, panie pośle. Nie? Zdecydowanie nie. Wracając do spraw wagi wielkiej, czyli polityki Stanów Zjednoczonych. Jak wiemy, taki interwencjonizm Stanów Zjednoczonych był oczywiście moralnie słuszny i pożyteczny, ale najnowsza historia pokazuje, że czasem, że tak powiem, skutki uboczne były dosyć katastrofalne. Czy państwo uważają, że takie pokazywanie siły w tym momencie będzie skuteczne? Jarosław Kalinowski. Na pewno widać, i to dość wyraźnie widać, różnicę między prezydentem Donaldem Trumpem a prezydentem Obamą. To na pewno trzeba stwierdzić. Prezydent Obama mówił o czerwonych liniach, których nie można przekroczyć, myśląc o sytuacji w Syrii między innymi. I niestety na słowach się skończyło. A to dowodziło, no co tu dużo mówić, pewnej słabości czy wycofania Stanów Zjednoczonych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa światowego, ale też i pilnowania takich fundamentalnych zasad dotyczących praw człowieka. Jakie będą konsekwencje? Na pewno konsekwencje są już odczuwalne czy widoczne tego, że Stany Zjednoczone Baracka Obamy wycofały się i oddały tak naprawdę pole w Syrii do rozgrywania Rosji i innym mocarstwom regionalnym, które tam mieszają. Koszty powrotu na pewno jakieś będą i koszty dla nas również. Bo owszem, widzieliśmy czy śledziliśmy wizytę sekretarza stanu w Moskwie i rozmowy. I deklaracja, że rozmowy będą kontynuowane i nadal administracja kremlowska jest w dość optymistycznym nastroju, bo zastępca ambasadora ONZ-u nawet wytykał Brytyjczykom, tak? Brytyjczykom zdaje się ostatnio, że nie podoba się państwom Unii Europejskiej to, że Stany Zjednoczone z Rosją mają dobre relacje, czy dobre relacje w sensie, że rozmawiają bez udziału tutaj Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej. Nie wiadomo, jak to się dalej potoczy i naprawdę konsekwencje dla naszego regionu też mogą być przeróżne. Ja sobie nie wyobrażam, że prezydent Putin weźmie, że tak powiem, uszy po sobie i przestraszy się tego, co prezydent Trump i Stany Zjednoczone w tej chwili robią. Także pewne napięcia w różnych miejscach świata mogą występować. Uważam, że w naszym regionie też powinniśmy być przygotowani na jakąś lokalną eskalację. Nie mówię, że to będzie nas bezpośrednio dotyczyło, ale naszego bezpośredniego sąsiedztwa. Jasne, nie, że Rosja nie położyła uszu po sobie. Już mamy oświadczenie, potępienie tego ataku na Syrię, który miał być odwetem za użycie broni chemicznej, a Asad zapewnia, że takiej broni chemicznej nie użył, że jej po prostu nie ma. Katarzyna Lubnauer. Czy rzeczywiście mamy sytuację, w której pogłoski o izolacjonizmie Stanów Zjednoczonych pod rządami Trumpa okazały się mocno przesadzone. Te ostatnie dwie interwencje właściwie pokazują dość jednoznacznie, że Stany Zjednoczone nie zamierzają stać z boku i patrzeć, co się dzieje, szczególnie po tym ataku bronią chemiczną. Myślę, że ta reakcja dość szybka pokazała, że mają zamiar być cały czas takim światowym szeryfem i cały czas mają zamiar interweniować, kiedy coś się dzieje. To dobrze, dlatego że świat potrzebuje takiego szeryfa, potrzebuje w związku z tym. Tu rzeczywiście myślę, że jak wszyscy mówimy, to mówimy jednym głosem, że trudno nie uznać, że coś trzeba zrobić, że to, co się dzieje w Syrii i to nie tylko z punktu widzenia Europy, czyli napływu uchodźców, ale z punktu widzenia po prostu tragedii tych ludzi. No jednak ten atak bronią chemiczną, gdzie zginęło 86 osób, w tym 30 dzieci, wywarł chyba na wszystkich wrażenie, również na Trumpie. Świat jest w tej chwili, cały czas jest właściwie mocno niespokojny. Cały czas są takie i konflikty o charakterze zbrojnym, i tu mówimy też o konfliktach gospodarczych, czyli kwestia wojny Chiny, Stany Zjednoczone, gospodarcza. Cały czas ma się takie wrażenie, że czas spokoju i że te najlepsze czasy to już troszeczkę mamy za sobą, również dla Unii Europejskiej, również na świecie. I musimy na to wszystko patrzeć z uwagą, musimy patrzeć na to wszystko spokojnie i myślę, że właśnie dlatego między innymi, nawiązując do pierwszego tematu, sprawy zagraniczne powinny być tym, co nas bardziej łączy. Dlatego, że w trudnych okolicznościach, w trudnej rzeczywistości światowej bardzo ważne jest, żebyśmy tu wewnętrznie potrafili czasami powiedzieć w ważnych sprawach, które dotyczą Polski, jednym głosem. Grzegorz Długi. Znaczy ja chyba w swoim pierwszym wystąpieniu sejmowym już mówiłem o tym, że są takie trzy obszary, które nie tylko, że mogą, ale muszą, powinny być obszarem ponadpartyjnym, ponad sporem. I to są właśnie sprawy zagraniczne. To jest obronność. I wtedy też powiedziałem, co zdaje się teraz, to już sam nie wiem, bo powiedziałem wymiar sprawiedliwości, który wcale nie musi być, że tak powiem, partyjny, ale zdaje się, że się myliłem. Zdaje się, że się myliłem. W każdym razie Dlaczego te trzy obszary? One gwarantują pewną stabilność. My mamy tą tendencję, niestety. Tak, ale ja pytałam o aktywność Stanów Zjednoczonych. A to już ostatnio już o tym rozmawiali, że prezydent Trump po raz kolejny zadał kłam temu, co mu przypinano łatkę, że jest prorosyjski. No się okazało, że pierwszą bombę, jaką wysłał, to na instalacje, nazwijmy to, zbliżone do Rosji, tak? Czyli mam na myśli Syrię. Abstrahuję od tego, że moim zdaniem nie ma żadnych dowodów na to, aby Asad użył broni chemicznej i są wszystkie logiczne dowody na to, że tego nie zrobił. Ale nie w tym jest rzecz. Prezydent Trump chciał chciał pokazać, kto tu rządzi. Chciał pokazać, że nie jest na pasku rosyjskim. No i pokazał. Z dużym ryzykiem, bo tak jak powiedziałem, część tych tomahawków nie doleciała tam, gdzie powinna. Część nie wybuchła. Gdyby któryś walnął w jakiś rosyjski obiekt, mielibyśmy bardzo, bardzo niedobrą sytuację. A to my jesteśmy sąsiadem. Tu ktoś powiedział, że jesteśmy sąsiadem Rosji, takim bezpośrednim. I ewentualne zaoszczenie takie już zbrojne lub też parazbrojne przede wszystkim w nas może uderzyć. Uważam, że polityka prowadzona albo skierowana na to, aby poniżyć Rosję, jest błędem. Rosjanie są w stanie nie jeść zbyt wiele, nie żyć zbyt dostatnio, ale matuszkę Rosję to oni będą bronili, jeżeli jakiś ich przywódca im wmówi, że właśnie to robią. A taką mamy do czynienia, mamy z nacjonalistycznym i populistycznym przywódcą do czynienia na Kremlu, który no po prostu jest w stanie wywołać te emocje, takie tradycyjne emocje wielkorosyjskie i skierować to przeciwko nam. Więc wolałbym, abyśmy mieli jednak i aby Rosjanie też wiedzieli, że jest ta silna obecność amerykańska, że jest silna wola amerykańska, ale niekoniecznie, abyśmy ryzykowali już konkretne zwarcie takie gorące. Już, jak już musi być, to wolałbym, żeby jednak było wyrachowane i chłodne. Także bardzo bym chciał, żebyśmy jednak nie zachwycali się tym atakiem syryjskim. Bardzo bym chciał też, abyśmy... Ale nikt się chyba nie zachwyca, tylko jest tutaj z jednej strony wątpliwość, czy on był w tym momencie potrzebny, czy będzie skuteczny, ale o zachwycie nie można powiedzieć, a z drugiej strony jest taka postawa, lepiej umyć ręce. Znaczy ja panu bliżej do której? Ja nie jestem taki chętny, aby dla celów geopolitycznych poświęcać jakiś naród, a naród syryjski poświęcono celom geopolitycznym, a my na tym cierpimy. My jako Europejczycy, dopóki przynajmniej jesteśmy Europejczykami, jako że ta fala uchodźców, których pretekstem jest Syria, podkreślam pretekstem i podkreślam, że nie uchodźców, tylko migrantów, w każdym razie wali do Europy. Także te rozgrywki między supermocarstwami są bardzo ryzykowne dla nas. Także wolałbym jednak, żeby też pamiętać o tym, że Asad jest, czy też armia Asada jest jedyną armią w tym rejonie, która ochrania chrześcijan syryjskich. Bo wszystkie inne bojówki strzelają do syryjskich chrześcijan i jak tylko mają okazję, to ich mordują. Także nie wiem, mam nadzieję, że Rosjanie chociaż tego nie robią. W każdym razie uważam, że troszeczkę zbyt chętnie wspieramy takie rozwiązania siłowe wszędzie tam, gdzie można się bez nich obejść. Marcin Kierwiński. Ja się nie mogę zgodzić z jednym, mówił o tym pan poseł Długi, a mianowicie, że nie ma żadnych dowodów na to, że ten atak bronią chemiczną był wykonany przez siły Asada. Wszystko wskazuje właśnie na to, że był wykonany przez siły Asada i dlatego też Rosja tak bardzo mocno reaguje, bo przecież pamiętajcie państwo, że ten atak na tą bazę syryjską to był atak tak naprawdę na bazę, w której także obok stacjonują siły rosyjskie, więc Rosjanie tak naprawdę reagując w ten sposób, broniąc Asada, bronią trochę siebie przed ewentualnym zarzutem, że albo o tym ataku chemicznym że Rosja wiedziała, albo że może, nie daj Bóg, także w nim uczestniczyła, ale to ja mówię, czysta spekulacja. I w takiej sprawie akurat bardzo dobrze, że taki atak nastąpił, bo nie może być przyzwolenia na barbarzyństwo, bestialstwo. Świat cywilizowany powinien odpowiedzieć i Stany Zjednoczone odpowiedziały. Ja z tej perspektywy się cieszę i cieszę się także, że ta polityka amerykańska, przynajmniej te pierwsze miesiące pana prezydenta Trumpa, są pokazują coś zupełnie innego, niż było to zapowiadane w kampanii wyborczej, bo ja uważam, że właśnie tak, że właśnie aktywna polityka amerykańska, na razie ona bardziej dotyczy kwestii Bliskiego Wschodu, wprawdzie i Azji, nie Europy, ale że ta aktywna polityka amerykańska jest po prostu światu potrzebna. Stany Zjednoczone są mocarstwem światowym i mówiąc zupełnie szczerze, są, tak jak powiedziała pani poseł Lubnauer, są to rodzajem szeryfa i ten szeryf, co pokazuje też doświadczenie ostatnich lat, niestety jest potrzebny. No, tak to już jest, zresztą historia cała pełna jest takich sytuacji, gdy to właśnie właśnie taki szeryf globalny starał się zapewnić bezpieczeństwo. Różnie to wychodziło, teraz od 70 lat jest na szczęście w miarę bezpiecznie w naszym rejonie. Teraz sprawa krajowa, co do której nie ma zgody. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła projekt nowelizacji ustawy o prawa, właściwie o ustroju sądów powszechnych. Sędziowie protestują, zapowiadają taki półgodzinny protest, który nazywają zebraniem. On się odbędzie 20 kwietnia. Zresztą to będzie protest nie tylko w związku z tą samą, ale także w związku z innymi projektami zmian w sądownictwie. I do Państwa jest pytanie takie też w tym duchu świąt wielkanocnych. Czy tu jest spór zero-jedynkowy? Czy powinno w sądownictwie zostać tak, jak jest? Czy też jest taka możliwość, żeby wprowadzać zmiany, tylko takie, które by nie powodowały tak ostrych sporów? Czy można się dogadać, jakie zmiany są naprawdę niezbędne? Ryszard Czarnecki. No to jednak okazało się, że jest spór zero-jedynkowy. Na papierze dyskusji akademickiej możemy mówić o zmianach wprowadzanych stopniowo, no ale okazało się, że opór środowiska, czy części środowiska, istotnej, bo reprezentującej środowisko sędziowskie w samorządzie jest olbrzymi. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że wymiar sprawiedliwości jest niesłychanie krytycznie oceniany przez obywateli. I to, uwaga, drodzy Państwo, obojętnie na kogo ci obywatele głosują, bardzo źle wyrażają się o wymiarze sprawiedliwości. Pan minister Zbigniew Ziobro podjął dzieło sanacji wymiaru sprawiedliwości, gdy chodzi o zwłaszcza sędziów. Uważam, że bardzo wiele Polaków trzyma za niego kciuki, ponieważ przewlekłość postępowań sądowych, jak również na poziomie lokalnym zwłaszcza zaplątanie sądów w różnego rodzaju układy lokalne, o czym mówi się powszechnie, jest poważnym problemem z punktu widzenia Kowalskiego i Nowaka. Ale czy zwiększenie roli ministra sprawiedliwości w stosunku do sądów nie jest wybijaniem zębów trzeciej władzy? Nie jest to wybijanie zębów trzeciej władzy. Pan minister Ziobro takich intencji nie ma. Chodzi o to, aby rzeczywiście minister sprawiedliwości w sytuacji istotnej reformy tego systemu, nadrabiamy zaległości 20 paru lat. To środowisko, jak wiadomo, było w jakimś sensie państwem w państwie. To należy zmienić i tutaj należy zagwarantować wpływ ministra sprawiedliwości. Ci, którzy w tej chwili traktują to jako jakieś ograniczenie praw sędziów, stają, mówię to bardzo stanowczo, stają wbrew olbrzymiej części opinii publicznej, stają wbrew Polakom, którzy naprawdę mają dosyć bardzo opieszałych sądów, latami sądzących i często sądzących bardzo niesprawiedliwie z punktu widzenia takiej sprawiedliwości społecznej. Dobrze, myślę, teraz Jarosław Kalinowski. Że Zbigniew Ziobro ma duże poparcie wielu obywateli w Polsce. Pan ma pisankę troszkę rozmazaną, proszę poprawić. Jarosław Kalinowski. Wszyscy się zgodzimy. Jak ładna dedykacja. Dobrze, teraz mówi Jarosław Kalinowski, a pan rysuje. Wszyscy się zgodzimy z tezą, że wymiar sprawiedliwości, polski wymiar sprawiedliwości wymaga zmian. I zgadzają się z tym, jestem o tym przekonany, również sami sędziowie. Co do opinii publicznej, oczywiście, że opinia publiczna Polaków nie jest najlepsza, ale też pamiętajmy, że wynika to z tego, że połowa osób, która wychodzi z sądów, no nie jest z wyroku zadowolona, bo to połowa wygrywa zazwyczaj, a połowa przegrywa. Nie jestem prawnikiem, ale tak to chyba mniej więcej jest. Natomiast co do zmian. To, co proponuje obecna władza, jest łamaniem fundamentalnych zasad konstytucyjnych, łamania zasad trójpodziału władzy. Ja często słyszę jeszcze takie obraźliwe słowa, okropne, o tym, że to ta kasta, że to ta mafia, że to te układy gdzieś tam w terenie. I jeszcze słyszę takie te sformułowania, że to obecna władza, PiS, usuwa złogi postkomunizmu. Podkreślam, postkomunizmu. No i ja bym się nawet mógł, no, nieładne sformułowanie, brzydkie, ale no mógłbym jeszcze jakoś to stolerować, gdyby nie to, że w miejsce tych złogów postkomunistycznych buduje to, co minęło w głębokim komunizmie. I wydawało się, że już nie wróci. Uzależnianie sądów od partii, od urzędników partyjnych jest czymś, co niewyobrażalne było jeszcze kilka lat temu, że może w Polsce wracać, a wraca. Czyli złogi postkomunistu, kot po komunizmu się usuwa, przynajmniej tak się mówi, a wraca się do czasów bolszewickich. Katarzyna Lubnauer. Nie ma żadnych wątpliwości, że to, co proponuje w tej chwili grupa posłów, ponieważ znowu to jest kolejny projekt, który zamiast być projektem rządowym, czyli który powinien przejść przez wszystkie konsultacje i powinien być w związku z tym opiniowany również między innymi przez środowisko sędziowskie, omija się to, wprowadzając to jako projekt poselski. Jest niczym innym wraz z połączeniem z ustawą o KRS-ie, która jest w tej chwili w pracach w Sejmie i wraz z ustawą poprzednią o dyrektorach sądów, niczym innym jak końcem trzeciej władzy, to znaczy końcem trójpodziału władzy w Polsce. A jeżeli nie mamy trójpodziału władzy, czyli nie mamy niezależnego sądownictwa, to tak naprawdę mamy anarchię, dlatego że mamy zasadę, że prawo prawem, a sprawiedliwość musi być po stronie, rozumiem, rządzących. I jeżeli słyszę od pana Ryszarda Czarneckiego stwierdzenie, że mamy jakieś układy lokalne, przeciwko którym ma iść ta reforma, no to rozumiem, że teraz ma mieć jeden wielki układ centralny, czyli wszystko ma, o wszystkim ma decydować jedna partia, mamy mieć sądy partyjne, bo przypomnę, że w tych nowych rozwiązaniach pan minister Ziobro arbitralnie i niezależnie od opinii środowiska sędziowskiego będzie mógł powoływać i odwoływać prezesów sądów, będzie mógł i wiceprezesów sądów, będzie mógł przyspieszać awans tak, żeby przeskakiwały sędziowie jakiś tam szczebel hierarchii sądowniczej, dzięki czemu będzie miał wpływ na to i będzie mógł wychować jednak pewną grupę dyspozycyjnych sędziów. I oczywiście ja liczę na to, że większość sędziów jest niezłomna i większość sędziów nie będzie chciała mimo wszystko być dyspozycyjnym w stosunku do władzy ministra Ziobry, ale pamiętajmy o tym, że mówimy o środowisku 10 tysięcy osób. W związku z tym zawsze może się znaleźć kilku takich, którzy będą bardziej chcieli... To jest przecież to jest tylko życie. Niż kilku. To jest tylko przecież życie. I teraz... Jeżeli spojrzymy na to, co trzeba by było w systemie sądownictwa, to nie ma żadnych wątpliwości. My nie mamy żadnych wątpliwości, że zarówno to, co były szereg doniesień dotyczących werdyktu, dotyczących prywatyzacji, jak i kwestie związane z opieszałością pewną, to znaczy tego, że u nas nie jest wcale tak źle zresztą, dlatego że ten średni czas orzekania nie jest aż tak tragiczny w stosunku do średniej w Unii Europejskiej, ale mimo wszystko wszyscy mamy odczucie, że to mogłoby wszystko przebiegać szybciej, więc jest konieczność reformy sądownictwa. I rzeczywiście środowisko sędziowskie też to widzi. Chociażby wpłynął do nas projekt, na przykład związany z wyborem KRS-u przez Stowarzyszenie Justicja przygotowany, który poparły solidarnie trzy kluby parlamentarne, PSL, Nowoczesna i Platforma Obywatelska, który został odrzucony w pierwszym czytaniu, który miał rzeczywiście szansę zmienić, zdemokratyzować bardziej wybór sędziów do KRS-u, żeby on był bardziej przejrzysty, żeby można było, żeby były wysłuchania publiczne, żeby ci sędziowie byli wybierani przez całe środowisko sędziowskie w bezpośrednich wyborach. Zamiast tego sędziów do KRS-u, tych 15, ma wybierać bezpośrednio większość sejmowa, czyli PiS. Co więcej, po podziale na dwie izby w KRS-ie ma być tak, że politycy, którzy są w tej drugiej izbie, czyli w te 10 osób, bo tam przypomnę, że jest między innymi 4 posłów i 2 senatorów, będą mogły blokować decyzję tej pozostałej 15 sędziów. Czyli będziemy mieli do czynienia, że wszystkie nominacje na sędziów kolejne będą tak naprawdę zapadały przez polityków, a nie przez niezależne sądownictwo. I mamy te wszystkie działania powodują, że w Polsce nie będziemy mieli już demokracji w takim znaczeniu, jakim mamy obecnie, tylko będziemy mieli coś na kształt anarchii. Będziemy mieli coś na kształt anarchii, to jeszcze kierowane przez jedną partię polityczną. Monowładze jednej partii politycznej już kiedyś mieliśmy i myślałam zawsze, że chcemy od tego odejść. Natomiast jeśli chodzi o usprawnienie, natomiast proszę to ostatnie dobrze, zdanie. Bo jeszcze mam jedno zdanie ostatnie. Jeżeli chodzi o usprawnienie pracy, to ja powiem, że najlepiej o tym, jak usprawniacie pracę jakiegokolwiek wymiaru sprawiedliwości, świadczy to, co się stało w Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny, który twierdziliście, że orzeka wolno, słabo i nie pracuje intensywnie, w tej chwili nie pracuje w ogóle. A ja w tak zwanym międzyczasie polecam coś na kształt Mazurka. Dobre, bo państwo widzę, nie jedzą. O, polecam, naprawdę. Próbowałam. Proszę bardzo. Czy mówimy o pani rzecznik Prawa i Sprawiedliwości? Bo słyszałam Mazurek. Gdzieś nie, mówimy o Wypiekło. Okay. Dziennikarza z konkurencyjnej stacji. Ja tutaj troszeczkę jestem zdziwiony wystąpieniem mojej przedmówczyni, bo pomimo tam jednego zdania w zasadzie przekazała informację, że w sądach wszystko jest dobrze. No właśnie chyba źle pan i, słuchał. No właśnie nie, bo to powiedziano, że jest źle, a następnie powiedziano, że wszystko jest dobrze. O, wszystko wraca do normy, zmieniać. Państwo się zbierają. Wobec tego prawda jest taka, że jedni bronią obecnego status quo, nie zauważając właśnie, że system nie działa, że system jest w bardzo złym stanie. Drudzy z kolei wykorzystują te problemy jako argument po to, aby podporządkować sobie sądownictwo, a reform takich naprawdę prospołecznych, prosystemowych w ogóle nie widać. To tak jak sędzia Żurek czy sędzia Kamińska kłamią, że jest dobrze, tak samo Ziobro kłamie, mówiąc, że poprzez sterowanie z Warszawy to ten system będzie bardzo dobry. My zastępujemy jeden problem drugim problemem, a żadnego rozwiązania tutaj w tym wszystkim nie widać. Najgorsze jest to, że wszyscy krzyczą, wszyscy z tak zwanego antypisu, że KRS nie może być opanowany przez nominantów partyjnych PiS, czyli w rozumieniu, jak będą nominanci partyjni. A Kukiz 15 jest tak zwanym antypisem, czy nie? Nie, my jesteśmy proobywatelscy. To jest ta różnica właśnie, że nas nie interesuje jeden czy drugi, tylko nas interesuje reforma sądownictwa. I myśmy zaproponowali konkretne rozwiązania, których PiS oczywiście nie chce słyszeć, bo musiałby oddać władzę, ale o których również ci nominanci partyjni innych partii też nie chcą słyszeć, bo też nie chcą oddać tego, co mają. I na tym polega główny problem. Co mamy? No, środowisko panie sędziowskie panie, nie ma wsparcia obywateli. To jest coś, co wszyscy się zgodzimy. I faktem jest, że na taki brak wsparcia pracuje telewizja publiczna, która stara się przedstawić sędziów w roli wampirów. Na takie stanowisko mają wpływ wypowiedzi niektórych przedstawicieli sądownictwa, na myśli panią Kamińską, która mówi, że jest w wyjątkowej kasie i tak dalej, to po prostu jest agentka PiS-u, w cudzysłowie. I PiS dzięki temu może budować sobie taki wizerunek dobrego cara, który z góry będzie patrzał i tu jest sprawiedliwie dbał o poddanych. No, zmierzamy ku katastrofie. Nie ma w ogóle dyskusji o sędziach pokoju, którzy mogliby odciążyć tego. Nie ma dyskusji o tym, że myśmy w ubiegłym roku wyprodukowali 30 parę tysięcy stron aktów prawnych. Żaden sędzia nie jest w stanie tego przeczytać. Nie ma szans tego przeczytać. I my chcemy reformować wymiar sprawiedliwości, jeżeli my nie jesteśmy w stanie zreformować organu, który tworzy prawo po to, aby tworzył prawo krótkie i mądre, a bierzemy się za sprawy bardzo istotne. I teraz Marcin Kierwiński, mamy już niewiele czasu, a chciałabym na zakończenie jeszcze zapytać o sprawy związane z Ministerstwem Obrony. Ja miałem wrażenie, że pan poseł Długi chciał iść tak środkiem polskiej drogi i krytykować rządzących i krytykować sądy, ale tak mocniej uderzył w polskie sądownictwo. Ja przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie nazywajmy tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, reformą. Reforma ma służyć obywatelom. To, co proponuje pan minister Ziobro, w żaden sposób obywatelom nie służy, niczego nie ulepsza, niczego nie przyspiesza, niczego nie zmienia. Zmienia z perspektywy obywatela. Zmienia tylko jedną rzecz, że pan minister Ziobro będzie mógł ręcznie sterować wszystkimi sądami, wszystkimi prezesami sądów. Co to w praktyce oznacza? Że prawa obywatelskie, interes obywateli, tak naprawdę prawa obywatelskie będą znacznie pogorszone, no bo centralną postacią teraz każdej rozprawy, która będzie interesująca dla pana ministra Ziobry, nie będzie sąd, który będzie miał wydać wyrok, tylko będzie prokurator, który będzie oskarżał, bo już tak minister Ziobro będzie ręcznie gmerał, że wreszcie wyznajdzie tego sędziego, który zgodzi się z tym, co mówi prokurator. Więc nie jest to żadna reforma, jest to po prostu działanie zmierzające do tego, aby upolitycznić, czy też podporządkować sobie kolejny obszar funkcjonowania państwa. Ale to, co jest najgorsze, bo zaraz przejdziemy do MON-u, więc... Przejdziemy, ale mamy... Jeszcze dwa proszę zdania. Spojrzeć na zegar. Jeszcze dwa zdania. To jest kolejny obszar, który PiS niszczy całkowicie hierarchię, która przecież jest hierarchią zawodową, wynikającą z doświadczenia, i to jest kolejny obszar, kolejna ustawa, która ma tak naprawdę otwierać wielką drogę do kariery kolejnym Misiewiczom. Tym razem Misiewiczom w, no, w wymiarze sprawiedliwości. I to jest najgorsze, że za każdym razem, każda reforma PiS-u pod szczytnymi hasłami, że jest robiona dla obywateli, jest robiona tylko i wyłącznie dla specjalnej kasty Misiewiczów zasiadającej na Nowogrodzkiej. Mamy niecałe 4 minuty, a tu mamy pisanki i mamy MON. Ja chciałam zapytać, czy rzeczywiście, przepraszam, sprawa Bartłomieja Misiewicza, jak twierdzi PiS, jest zakończona? To po pierwsze, a po drugie, czy państwu przeszkadza, że ekstrawagancki minister, czy też skłonny do ekstrawagancji, ma również ekstrawaganckich współpracowników? Ponieważ wypowiedź pana doktora Berczyńskiego była też troszkę ekstrawagancka. Ryszard Czarnecki. Wszystkie są myślę, że tutaj... Ale to o wykończeniu Karwali. Wszystko rozstrzygnął Henryk Sienkiewicz ustami wachmistrza Soroki, który mówiąc o Kmicicu Babiniczu powiedział to, co można powiedzieć o prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Mianowicie cytuję Sienkiewicza. Wachmistrz Soroka mówił: nasz pan dla wrogów okrutny, ale dla swoich też nielekki. A, tak. I to koniec cytatu. Młyny sprawiedliwości mielą bardzo powoli. Proszę bardzo. Tak, to też trawestacja. Jest trawestacja, ale jakże skutecznie Jarosław Kaczyński lokuta causa finita, sprawa jest absolutnie rozstrzygnięta. Czterech jeźdźców apokalipsy ogłosiło. Oczywiście ja tu jestem bardzo skłonny, chociaż nie wiem, czy atmosfera świąteczna to będzie sprzyjać, ale mogę wymieniać różnych ludzi. No tak. Rzeczywiście, panu Misiewiczowi salutowano, ale jak pan Wawrzynowicz w Ciechu w imieniu ministra skarbu robił porządki i deal z panem Kulczykiem pod stołem, to, że tak powiem, Platforma wtedy cicho siedziała. Więc miej proporcje, mocił panie, powiem po sarmacku. No i dla was co do wypowiedzi pana Wawrzynowickiego, było oświadczenie MON-u, ta sprawa była pilotowana przez rząd, przez dwa resorty, resort rozwoju i Ministerstwo Obrony Narodowej, i pan dr Berczyński nie miał z tym nic wspólnego. Jeśli chodzi o pisanki, to w internecie państwo zobaczą, bo nie zdążymy. Po jednym zdaniu, proszę państwa. Ten miniony tydzień w sprawie pana Misiewicza to tylko łatanie tego dramatu, który wszyscy obserwowaliśmy, a dla PiS-u wizerunkowego problemu. I stąd reakcja stanowcza pana Jarosława Kaczyńskiego. Ale przecież zasadniczy problem to nie jest pan Misiewicz. Brak jego kompetencji był tolerowany przez całe środowisko, a przede wszystkim przez Antoniego Macierewicza. Gdyby go tam nie wstawiano na tę funkcję, nie zmieniano regulaminu w spółkach, żeby do rad go tam, prawda, wkładać, to byśmy nie mieli tego problemu i problemu, jaki miał PiS. I minuta dla reszty, przepraszam. Pokorą nie grzeszył, ale szaleństwo w Ministerstwie Obrony, patrz w całym PiS-ie. Źle rozłożyłam czas, Grzegorz Luzna. Przede wszystkim Grzegorz Luzna. Czegoś nie wiemy. To Macierewicz deprawował. Coming out, no. Wielkanocny coming out pana Grzegorza. Proszę państwa, niewątpliwie trzeba było trzyosobowej komisji, żeby odwołać pana Misiewicza. Jest ciekawa rzeczywiście sytuacja, nawet czteroosobowej. Dla mnie w normalnym państwie jednak, znaczy przepraszam, w normalnym rządzie to pani premier Beata Szydło powinna już dawno zdymisjonować przede wszystkim ministra Macierewicza, a nie, czyli protektora pana Misiewicza, ponieważ to, co się działo wokół Misiewicza, najlepiej świadczy o tym, że on jest co najmniej ekstrawaganckim ministrem. I naprawdę nie mamy czasu, Grzegorz Długi. Do tego powinno dojść już dawno. Aha, i powiem szczerze, tak myślę, większość wyborców, Ale jeszcze jedno zdanie, przede wszystkim życzenia. 10 sekund. Złóżcie mi życzenia. Na temat. Ja też mam Państwa, no jest wesołych świąt. Ode mnie masz na jaja. Zapomnieli przez jakiś czas o polityce. Wesołych świąt, ale jeden komentarz. No, sprawa nie jest zakończona, ponieważ panie przewodniczący, mówię do Ryszarda Czarneckiego, zmieńcie te standardy, które wprowadziliście. No tak, ale zabrał mi pan głos nie po to, żeby złożyć życzenia. Jak się założyć ten moment? Oskarżenia miał korupcję. A co z życzeniami? Panie pośle Kierowiecki, co z życzeniami? Aleluja, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Aleluja i do przodu. Zapraszamy